46. Jistě si o mě myslíte, že jsem rafinovaná travička, pravila o něco později Renata. Asi jako římská císařovna Livia nebo Lucrezia Borgia. Ale jednala jsem v pouhé sebeobraně. Máme na sebeobranu podstatně jiný názor, konstatoval vápenec, ale nebudeme vám ho vnucovat. Přesto bych vám ráda řekla, nedala se umlčet Renata, že se cítím vina jen částečně. To, co mi chtěl Jiří provést, bylo pro mne šokující. Nejprve ze mě udělal ženu, která mohla žít bezstarostným životem. Když jsem si na to zvykla, rozhodl se mě zase o všechno připravit. To jsem si měla nechat líbit. Pokud se k tomuto problému vyjádřil doktor Bayer, začal Kotásek, ale Renata se opovržlivě ušklíbla. Ano, mluvila jsem s ním, připustila a naznačil mi, že Jirka bude velkorysý. Koupí mi byt a dohodneme se na nějakém finančním odškodnění. Zní to přijatelně, ale v podstatě je to totéž, jako kdyby mě vyhnal na ulici s kufrem. Jak dlouho bych mohla žít s tím odškodným? Musela bych se vrátit do fotosalonu, oblékat se v konfekci a stát frontu před řeznictvím. To se vám jeví jako tragédie. Podivil se Kotásek. Nebyla byste přece žádnou výjimkou. Ale já jsem chtěla být výjimkou, řekla Renata a vždycky jsem o to usilovala. Udělala jsem proto doslova všecko. Provdala jsem se za muže, který byl sice širší než delší, ale něco znamenal. Tím pádem jsem něco znamenala i já. Přestala jsem být nulou s prázdnou peněženkou, pro níž je událostí návštěva kina a která se jezdí rekreovat do podnikové chaty Roh. Stala jsem se ženou spisovatele. Sami víte, co to pro mne znamenalo a já jsem si na to za ta léta zvykla tak, že jsem byla odhodlána bojovat o tyto výsady a bránit se za jakoukoliv cenu. I za cenu vraždy, zamumlal znechuceně vápenec. To se vám ty hodnoty pěkně pomíchaly. Tohle mi Jiří neměl dělat, cítila se poškozena Renata. Měl přece všechno, co chtěl. V ničem jsem mu nebránila. Jenom v tom, aby to, co patřilo mně, nenastrkal nějaké mladé, vychytralé holce. To se mi nakonec podařilo. Ta potvůrka si to báječně naplánovala. Představovala si, že mě odevšad vystrnadí a pěkně se posadí na mé místo. Ale přepočítala se. Nemyslete si, že něčeho lituji. Vím, že mě odsoudí a nebudu mít nic, jenomže ona taky ne. Jirka se s ní neoženil a tak ta vypočítavá flundřička nemá na nic nárok. Nemůže dědit po ženatém muži, tak pěkně ostrouhá kolečka. Musí začít znovu a počkat si na úplně novou kafku. Renata se rezavě zasmála a zdálo se, že jí je v té chvíli docela dobře. Ale kapitán vápenec ji pokazil radost velice záhy. Mýlíte se, paní Orobejlová, řekl, protože zřejmě nejste informována o jedné velice důležité věci. Ta dívka je s vaším bývalým manželem v jiném stavu. Dítě, byť i dosud nenarozené, se stane podle zákona předmětem dědického řízení a zastupováno bude pochopitelně matkou. Renata ze sebe vyrazila nenávistný výkřik, ale v zápětí se ovládla a zahryzla se dortu. Její obhajoba skončila.